Μητσοτάκης ή κύριε Τσίπρα. Έλα και εσύ κύριε Καμένε που μας κάνεις το Νταΐα σε διάφορα πράγματα. Το να σε καλεί τώρα δεν είναι καλό. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο καλεί και τον Τσίπρα και τον Νταΐ, τον Καμένο. Αλλά όμως, ίδια τον λέει έτσι, αλλά για να σε καλεί τώρα, για καλό δεν είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και αν είναι καλό στην αρχή, ξέρουμε ότι η κατάληξη δεν θα είναι και ότι καλύτερο. Έχει αποδειχθεί από την πρόσφατη ιστορία. Όποιος έχει διάθεση να τη μελετά, να τη διαβάζει και να σκέφτεται που και που τις πτυχές της νεότερης ιστορίας. Η Ντόρα είπε κι άλλα, δεν είπε μόνο αυτό, δεν βγήκε για να καλέσει κάπου και για κάτι. Και για κάποιο λόγο τον Αλέξη Τσίπρα έκανε και προτάσεις για το πώς μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Το κακό είναι ότι δεν πληρώνει κανένας φόρο για ό,τι λέει προεκλογικά. Ναι. Το ελληνικό έλλειμμα θα είχε μηδενιστεί. Ναι. Διότι αν έπιανες όποιον λέει προεκλογικά κάτι και του βάζες φόρο όταν μετεκλογικά έλεγε άλλα, η Ελλάδα δεν θα είχε έλλειμμα, κυρία Τσιπανίδη. Θα είχαμε πλεόνασμα. Θα είχαμε βάλει μεγάλο φόρο και στον κύριο Σαμαρά όμως. Σε όλους. Και μετεκλογικά συνεργάστηκε με το Πασόκ. Αυτό είναι σε όλους. Αυτό είναι σε όλους. Κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Βέβαια. Μια τελευταία ευκαιρία, Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι quiz το τελευταίο. Σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή, η οποία φωνή είπε ότι έχει μια τελευταία ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία. Σιγά σιγά θα το ξεδιπλώσουμε. Πολλοί μπορεί να έχετε φανταστεί ποια είναι αυτή η ιστορική φωνή, η σημαδιακή, εμβληματική φωνή. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν αυτή πριν, που είπε ότι πρέπει να βάλουμε φόρο σε όσους μιλούν, λένε και ξελένε. Το είπα ξύπα το περίφημο. Αυτοί που λένε προεκλογικά κάποια θέτουν θέματα στον ελληνικό λαό, άλλο που δεν θέλει ο ελληνικός λαός να του λένε προεκλογικά το οτιδήποτε, το εγκρίνει και αμέσως μετά πρέπει να υπάρξει φόρος γιατί δεν τήρησαν αυτά που είχαν πει. Κανείς δεν θα γλιτώσει, της το είπε τον Τσαπανίδου και τον Σαμαρά, βεβαίως είπε η Ντόρα άλλη μόνο και τον Αντώνη Σαμαρά και την ίδια και τον μπαμπά της και τον αδερφό της, προφανώς και το γιο της, δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Βρετανία. Γενικώς το ΣΟΗ θα έχει να πληρώσει πάρα πολύ. Περισσότερο και από τα χαράτσια που αναλογούν στην περιουσία που έχει το ΣΟΗ. Ωραία είναι αυτά να τα λες εκτός ασφαλούς και για όλους τους υπόλοιπους. Και ενώ τα λέει αυτά η Ντόρα, υπάρχει θέμα σοβαρό στην πολιτική ζωή, είναι το θέμα Πέτρου Τατσόπουλου. Αυτό δείχνει και τη σοβαρότητα συνολικά της πολιτικής ζωής και γενικότερα της ζωής των ΜΜΕ, τα οποία ασχολούνται συνεχώς με το θέμα Τατσόπουλου, κυρίως ο Σκάι και μάλιστα ο Πέτρος Τατσόπουλος, όταν θέλει να κάνει μια ανακοίνωση, να αφήσει ένα υπονοούμενο, έχει πρόθυμες τις κάμερες και τα μικρόφωνα του Σκάι. Πάλι χτες βράδυ από εκεί είπε ότι είναι στη διάθεση του Προέδρου η παραίτηση του Πέτρου Τατσόπουλου. Έχει που έχει ο Πρόεδρος 1002 έγνοιες να αντιπαλέψει τον καπιταλισμό πρώτον. Την Ευρωπαϊκή Ένωση χαράζει στρατηγική πώς θα αποδεσμευτούμε χωρίς να αποδεσμευτούμε. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς όλα αυτά θα τα πλασάρει και πώς περιμένει ατέλειωτες ώρες να πέσει σαν όριμο φρούτο Σαμαράς για να αναλάβει ο ίδιος. Του ήρθε κι άλλη μια δυσκολία να αποφασίσει ο ίδιος ο Τσίπρας τι θα κάνει με το θέμα Τατσόπουλου. Ψάχναμε το πρωί ποιες δηλώσεις παλιές του Πέτρου Τατσόπουλου να βάλουμε, γιατί οι φρέσκες δεν λένε και τίποτα. Τον αρκισισμό του περιφέρει σε όλα τα μέσα ενημέρωση όπου έχει βγει και μιλάει για τον ίδιο και χαίρεται που όλοι ασχολούνται με αυτόν. Αυτό μας φάνηκε λίγο βαρετό. Δεν βρήκαμε καμία δήλωση ούτε από τα παλιά ούτε από τα καινούργια για να ακούσουμε, να θυμηθούμε τον Πέτρο Τατσόπουλο. Και αντί αυτόν θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε όλοι μαζί την πιο ένδοξη στιγμή και αυτό για το οποίο πραγματικά θα μείνει στην ιστορία, ο Πέτρος Τατσόπουλος. Να κοίτα το πουλάκι. Ακούγομαι. Αβάβιστα. Έρχεται και στη γειτονιά μας. Ο άντρας που γάμισε τη μισή Αθήνα και άφησε την άλλη μισή στα κρύα του Λουτρού. Έρχεται στη γειτονιά μας ο πολιτικός του αύριο, ο διανοούμενος του σήμερα. Καλό στο κοκοράκι. Κορίτσια, ο Τατσόπουλος. Πληθείτε, γρυθείτε, ξυριστείτε, ετοιμαστείτε. Έρχεται ο Τατσόπουλος να σας γάμισε. Μαζί και γαλοπούλα, γαλοπούλα. Γυναίκες του Μαρτάουζεν, γυναίκες της πόλης μας. Σαββατοκύριακο έρχεται ο Πέτρος ο Τατσόπουλος στη γειτονιά μας για να κανονίσει την άλλη μισή Αθήνα. Γυναίκες, κορίτσια και όλα τα τετράποδα, ετοιμαστείτε να ζήσετε στιγμές απέραντης ειδονής. Έρχεται ο Πέτρος να μαρκαλέψει ό,τι απέμεινε. Δεν θα μείνει μπρίζα αγάπη. Το παραμύθι ο Πέτρος και ο Λύκος αλλάζει όνομα και γίνεται ο Πέτρος ο Λύκος. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Βάλτε λάδι, έρχεται και βράδυ. Διπλοδάρτιες γαμίσι για να σβήσουνε τα μίση. Όσο νυχτώνει του Πέτρου μεγαλώνει. Στην άγα μία τέλος, ο μέλα κλείς ο Πέτρος. Δεν πάει. Το χωριό σου έρχεται ο Πέτρος, πουτσα που θα φας και φέτος. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Κάνε μας τον κόλο σαν αυλαία, συγγραφέα, συγγραφέα. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα προτιμηθούν μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Συντρόφισε, σύντροφοι, ένας ένας, μη σπρώχνετε. Συντρόφισε, όλους θα σας γαμίσει. Όπα, όπα, σιγά σιγά, είμαι κι εγώ σύντροφος, συντρόφισε. Όπα, έχω χαρτάκι, συντρόφισε. Το πουλάκι. Είναι και αυτός σύντροφος, ο εκφωνητής που γύριζε με το αυτοκίνητο στις γειτονιές τότε και απίφθινε τα συντροφικά μηνύματα, πολιτικά πάνω απ' όλα. Λέει ένας ακροατής εδώ, με λίγο θολό υπογραφή, θολή, γιατί πολεμάς τον Αλέξη. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Ίσα ίσα, θα είναι ο Βριανός πρωθυπουργός. Δεν έχουμε πρόθεση και ποιοι είμαστε εμείς που θα πολεμήσουμε τον Αλέξη. Δεν πολεμάμε κανέναν, ούτε καν τον κακό μας εαυτό. Έχουμε παρατήσει και αυτό τον πόλεμο. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, όσα ακριβώς συμβαίνουν γύρω. Ο κύριος Άκης Γεροντόπουλος είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας πάνω από τα ψηλά, από τον Εύρο. Έκανε μια πολύ δημοκρατική πρόταση που, αν την είχε κάνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σίμος και Δίκογλου και η Μονταζιέρα θα είχαν πάρει φωτιά. Δεν σας διακόπτω. Κάποια στιγμή σας διέκοψα και ζητήσατε εμείς να το κάνετε. Συγγνώμη, αλλά είστε με τα καλά σας. Λοιπόν, εμείς είμαστε και παραείμαστε. Διότι σήμερα εσείς θέτετε και μέσα από τα έντυπά σας που αυτή την αυγή κάποια στιγμή θα πρέπει να την κάψετε εσείς οι ίδιοι. Διότι δεν είναι εφημερίδα αυτή. Καλά, καλά, δεν είναι εφημερίδα αυτή. Χαρά που ήταν άλλα θα έρθει ο πιο χαρά που λοτάρκιο βελιάρκιο στερή. Θα πρέπει να την κάψετε εσείς οι ίδιοι. Διότι δεν είναι εφημερίδα αυτή. Καλά, καλά, εντάξει. Δεν είναι εφημερίδα αυτή. Ολούμπε αγιουμπε κλεφέτε μπιζερίο. Ναρία με κιτσίγιουρ με λυγίσβε. Έχει μια τελευταία ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει ρότα. Προλαβαίνει μέχρι τις εκλογές. Η φωνή ιστορική μας συγκλονίζει όλους. Αργότερα θα ακούσουμε και το δράμα, όχι μόνο της φωνής, αλλά και αυτού που φέρει τη φωνή. Από το Βορρά είναι, ίσως τον έχετε καταλάβει, κανένα δυο τον έχετε καταλάβει. Το έχουμε παραποιήσει λίγο για να μην καταλάβουμε από την αρχή και να μπούμε σιγά σιγά στο δράμα του ανδρός. Άνδρας είναι. Η Ντόρα μιλάει για φαγητά, επειδή ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ, κανείς πέφτει πάνω σε εκπομπές μαγειρικής. Είπαμε και εμείς εδώ να ακολουθήσουμε τον ίδιο πολύ επιτυχημένο δρόμο. Εγώ που σας μιλάω έφαγα το κεφάλι μου. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Τι να φάω? Εγώ που σας μιλάω έφαγα το κεφάλι μου. Εγώ θέλω ο Σαμαράς να καλέσει σε ένα σάλπισμα ενότητος κεντροδεξιάς και να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ που σας μιλάω έφαγα το κεφάλι μου λέγοντας αυτά τα οποία πιστεύω. Δεν το μετάνιωσα. Και δεν το μετάνιωσα διότι πιστεύω ότι πρέπει να μπορείς να δεις τον άλλον στα μάτια. Το χειρότερο δεν μπορεί να σου πει είναι να σου πει ρε τώρα με κορόιδεψες. Με κορόιδεψες. Με κορόιδεψες, με έβαλες εμένα, την οικογένειά μου κτλ. Κτλ. Σε ένα λούκι το οποίο δεν ήταν η πραγματικότητα. Δεν πρέπει να ακούει τίποτα άλλο η Ντόρα Μπακογιάννη και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον τελευταίο καιρό. Αυτό που είπε ακριβώς ίδια και που δεν θέλει να το ακούει, αλλά δεν γίνεται. Διαφορετικά, η φωνή που ακούμε η βραχνή είναι λόγω ασθένειας. Είναι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και όχι ο Λιάπης που λέει εδώ μια κυρία. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος μίλησε στο Γιώργο Τράγκα χθες βράδυ, είναι άρρωστος, αλλά πέρα από την αρρώστια, γρήπη προφανώς, πέρα από το δράμα του, νομίζω είναι μια ιστορική προσωπικότητα και της Νέας Δημοκρατίας και της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης, και επειδή έρχονται και δημοτικές εκλογές, βγήκε να κλάψει χθες για να τον θυμηθούν κάποιοι. Δηλώνω παρόν, όμως ενόχλησα αυτό κάποιους ενόχλησε. Ενόχλησα με τις θέσεις μου στο μνημόνιο, στη Μακεδονία, στα κοινωνικά θέματα της Μακεδονίας, του τόπου μας. Ενόχλησα για τη μεγάλη δημοτικότητα. Ενόχλησα γιατί δεν έκανα πίσω για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Όμως στα δύσκολα εμένα θυμήθηκαν. Δεν θυμήθηκαν κανένα της πολιτικής άνοιξης. Εμένα θυμήθηκαν στα δύσκολα. Ποιος είναι αυτός ο κερατάς? Ποιος? Ποιος είναι αυτός ο κερατάς? Ποιος? Ωραία ερωτήματα. Ναι, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης το βρήκατε αρκετή. Δεν είχαμε δώρο, είναι η αλήθεια. Και ρωτάει ένας Κροατής με το όνομα Μπάμπης. Το κεφάλι της Ντόρας στη γεύση είχε, επειδή το είχε φάει στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε. Δεν το φάγαμε εμείς, το έφαγε αυτή, οπότε ρωτήστε την ίδια για τη γεύση και για την όρεξη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Παρασκευή, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όπως θέλει να στείλει SMS, γράφει ρε, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-120. Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με το δράμα ενός συνανθρώπου μας. Είμαστε ευαίσθητοι ως εκπομπή, το έχουμε πει και άλλη φορά, το έχετε καταλάβει. Όταν δούμε τέτοιο δράμα, πέφτουμε κατευθείαν πάνω και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασκεδάσουμε ακόμη περισσότερο. Με το δράμα αυτού του ανδρός, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Είναι μεγάλη αδικία αυτό που γίνεται και έγινε εις βάρος μου. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Δεν άγγιζα τέτοια συμπεριφορά από τη Νέα Δημοκρατία. 15 μήνες έχω να μιλήσω με στελέχη τα οποία να με οδηγήσουν κάπου. Τι να κάνω, τι θέλω από μένα. Έρχονται δημοτικές εκλογές. Χωρίς Ψωμιάδη δεν μπορείς να φτάσεις στη νίκη. Έλα και εσύ, κύριε Τσίπρα. Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες. Για ελάτε ρε παιδιά. Όπα, όπα τέτοια, ένας. Άγιε μπαρικάτσα, άγιε μπαρικάτσα, έχουμε καταλεκμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που ζουν μοναχοί, που δεν ξέρω πόσοι είναι, σαν το ξεχασμένο στάχι. Εύχομαι και ελπίζω να είναι λίγοι. Άγιε μπαρικάτσα, άγιε μπαρικάτσα, έχουμε καταλεκμένοι. Έλα και εσύ, κύριε Τσίπρα. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Προσπάθησαν να με κάνουν κομματική τρομπέτα, πολιτικό ρουφιάνο, πολιτική τσατσα. Πολιτικό τσατσα. Πολιτικό τσατσα. Κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Μαλακίες. Γίνονται και εκδηλώσεις σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή την πόλη. Σε δύο θα αναφερθούμε. Η μία είναι αύριο, Σάββατο, έχουμε αύριο, 11 Ιανουαρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, πρώην Αμερικάνικη Βάση, στο τέρμα πια του μετρό της γραμμής 2 νομίζω, ναι, εκεί που υπάρχει και σταθμός, η ανάπτυξη προχώρησε στα νότια προάστια. Είναι εκδήλωση ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Έλεγχος σπόρων, έλεγχος τροφής». Θα πείτε κάποιοι τι είναι τώρα όλα αυτά. Έχουν μια αξία, ειδικά στις μέρες που ζούμε. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται εισηγήσεις σχετικά με το θέμα των σπόρων, ενώ θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ «Εν αρχή είναι ο σπόρος». Στο τέλος της εκδήλωσης θα μοιραστούν στο κοινό παραδοσιακοί σπόροι. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Τι άλλο να σας πούμε για αυτά? Ποιοι συμμετέχουν? Διάφοροι φορείς, όπως ο αυτοδιαχειριζόμενος αγρός στο Ελληνικό, έχουν φτιάξει και χωράφι εκεί. Ο βοτανικός κήπος Πετρούπολης, ο κήπος της Αυθονίας, Βιοζώ, εναλλακτική δράση για ποιότητα ζωής, και σύλλογος βιοκαλλιεργητών αγορών Αττικής. Όλοι αυτοί συνδιοργανώνουν την ανοιχτή συζήτηση με τίτλο, να το πούμε έτσι και πιο πλήρως. Επίρρημα, αντίσταση στην παγκόσμια βιομηχανία σπόρων, έλεγχος των σπόρων ίσον έλεγχος της τροφής. Όλα αυτά τα πολύ ωραία γίνονται για άλλη μια φορά Σάββατο αύριο, 11 Ιανουαρίου, 6 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, πρώην Αμερικάνικη Βάση, με την υποστήριξη των φορέων της περιοχής στο Υπόστεγο, Βλαστός, Λαγούμη και του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Αν είχατε διαβάσει, που να τα είχατε διαβάσει και να τα έχετε προλάβει, στο Βήμα νομίζω την προηγούμενη Κυριακή υπάρχει και ένα κείμενο συναδέλφου ρεπορτάζ, το οποίο πιάνει διάφορους φορείς και συλλογικότητες των νοτιοανατολικών προαστίων της Αθήνας, όπως είναι το Υπόστεγο που είδα τώρα ή το συνεργείο που υπήρχε στην Ηλιούπολη πέρυσι, και αναφέρει, γράφει, σχεδόν ευθέως το λέει, ότι όλα αυτά, αυτοί οι φορείς είναι εκολαπτήρια τρομοκρατών. Είχε πολύ γέλιο πραγματικά το συγκεκριμένο κείμενο από την αστυνομία μάλλον, γιατί πως κάποιος δημοσιογράφος γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται, έχει κάνει μια τέτοια συλλογή δραστηριοτήτων των φορέων, η οποία δράση των φορέων είναι συζητήσεις, είναι συσίτια, είναι ανοιχτή χώρη, μπορεί να πάει να πιει έναν καφέ και με πολύ καλές τιμές, όταν δεν μπορεί ο άνεργος ή οποιοδήποτε άλλος να πάει πουθενά αλλού λόγω συγκεκριμένων οικονομικο-κοινωνικών συνθήκων. Εν πάση περιπτώσει, και γνωρίζω ότι θα υπάρχουν και επίσημες απαντήσεις από αυτούς τους φορείς, αλλά αυτοί οι φορείς και άλλοι συνδιοργανώνουν αυτή την εκδήλωση που σας είπαμε για αύριο. Τώρα, την Κυριακή, ταξιτζίδες, στις 12 Γενάρη, στις 11 το πρωί, κόβεται πίτα. Ποιοι το κάνουν? Οι επιτροπές αγώνα ταξί. Και όπως λένε στην ανακοίνωση, συνάδελφε αυτοαπασχολούμενοι στο ταξί, οι εξελίξεις της απελευθέρωσης του κλάδου υπέρ των εταιριών και η συγκέντρωση των ταξί σε λίγα χέρια παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις για χιλιάδες συναδέλφους. Ο ΑΕ προχωράει σε κατασχέσεις και άλλα μέτρα, το φορολογικό για το 14-26% από το πρώτο ευρώ. Το κόστος λειτουργίας να αυξάνεται, ενώ η πράξη συνεχώς μειώνεται. Αυτή η κατάσταση βιώνουμε. Δεν θα τη δεχτούμε σταυρωμένα χέρια. Γι' αυτό λοιπόν σε καλούν σε συζήτηση και στο κοπή της πίτας, Κυριακή 12 Γενάρη στις 11 το πρωί, στην αίθουσα του Σωματείου Μικρών Φορτηγών Ιωαννίνων και Πέτρα στον Κολονό. 11 το πρωί, την Κυριακή, στο σημείο που σας είπαμε. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί την κοπάνισε ο ξηρός από τον Κορυδαλό, ρε φίλε? Δεν την κοπάνισε από τον Κορυδαλό, φίλε. Απλά δεν πήγε. Κοίταξε όμως. Ή δεν λες καλά που δεν πήγε? Να έχει χώρο να μπει και κανένας άλλος. Μπας και γλιτώσουν και αυτοί οι χρυσαυγίτες την ξεφτύλα. Τους έχουν τόσο καιρό σε γυναικείες φυλακές. Τι θα πει ο κόσμος? Σωστό το. Αλλά αν έχει βγει τον Αντωνάκη τον Τοχαντζόπουλο με το φόβο να σε ξηρίσει, εσύ θα έφευγες, ναι ή όχι? Έλα, Τόλι μου. Έλα. Ρε Τόλι, ξέρεις τι παράπονο έχω? Τι παράπονο έχεις? Κοίταξε να βγαίνουν αυτοί οι επιστήμονες και λένε για τα τζάκια. Δηλητήριο και δηλητήριο. Δεν λένε για τα τζάκια, για τα τζάνκια λένε. Με σήμερα. Τα τζάνκια έχουν δηλητήριο μέσα τους. Σταματήστε να είστε τζάνκια της τηλεόρασης. Αυτό εννοεί. Τον είδε σήμερα κεντυμένος. Τι είναι, ούφου είναι αυτά? Ποιος? Ο ουρανός γεμάτο, κεντυμένος είναι. Τι κεντυμένος, μας ψεκάζουν? Όχι, δεν μας ψεκάζουν. Μπράβο, γιατί δεν μας λένε. Δεν μας ψεκάζουν, προεδρεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλαξε ο ουρανός, άλλαξε το κλίμα, το περιβάλλον, η ανάσα, ο αέρας, ο ήλιος. Πολοκεφάλους και η πνηλία μας δίνουν. Τίποτα, ανάπτυξη λέγεται. Που να τους πάρω διάλογο, όλοι αυτοί οι ξένοι θα υπνοθούν σήμερα. Θα τους πάρει τη διάλογο. Δεν θα φύγουν σήμερα, θα μείνουν εδώ, στην Ακρόπολη, απάνω θα μείνουν. Που να τους πάρω διάλογο και ρατάδες. Ναι. Ναι, παρακαλώ, η κυρία Λεμπέση. Η ίδια. Η κυρία Λεμπέση. Ναι. Κυρία Λεμπέση, σας τηλεφωνώ από την παραγωγή παράστασης του ελληνικού κόσμου. Το ξημερώνει την Κυριακή. Τι ξημερώνει την Κυριακή? Εκτός από την ανάπτυξη και την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξημερώνει και αυτό που λέτε την Κυριακή? Νέα συμφορά μας βρήκε? Τι να κάνω, να αλλάξω κουρτίνες πάλι? Χαρμόσυνο γεγονός είναι, τι είναι? Ναι. Δεν μου λες, εκείνος ο Άδωνης, ρε, τι πραγματάκι, τι κουκλάκι είναι, αυτή φωνούλα αυτή που έχει, ρε. Κοριτσάκι είναι. Μπα, όχι, κοριτσάκι δεν τον λες. Αλλά η φωνή βγαίνει σαν να του έχεις βάλει ένα tire up στα τέτοια του. Η φωνή του βγαίνει. Γι' αυτό βγαίνει συνειχτό. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Ή τον έχουν κάνει καστράτο. Δεν ξέρω. Γι' αυτό βγαίνει τσιρίδα. Ένα από τα δύο. Τελικά θα μας αφήσεις να πούμε κάτι για τη Μαρίτσα τη Φαραντούρη? Όχι. Δεν δέχομαι κουβέντα για τη Μαρία τη Φαραντούρη. Μ' αρέσει. Αν θες να πεις για τον σύζυγο, τον Φαραντούρη, τον ποιητή. Τον σύζυγο. Όχι, το χιτήρι άσον. Αυτός εντάξει, είναι βρυσούλα που τρέχει. Δεν μου λες, ίδια γυναίκα. Ας έρθει ένας τραυλικός. Άμα τρέχει. Που... Κάτσε μωρέ. Δεν ήταν αυτή που τραγούδησε πριν δύο τρεις εβδομάδες για τα 95 χρόνια και τα λοιπά? Ίδια γυναίκα δεν είναι? Ναι. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Εύκολα, από ό,τι κατάλαβα. Και εγώ το καταλαβαίνω σιγά σιγά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω διαπιστώσει από χθες μια καινούργια τρομοκρατική οργάνωση, μάλλον. Έχει στην Ελλάδα, δηλαδή. Ήρθανε, λέει, με τζετ, μπήκαν σε λεξίσφαιρα αμάξια, φάγαν φουαγκρέ, ακούσαν Φαραντούρη. Είναι η συνωμοσία των κυφήνων της Βρωμιάς. Αυτή είναι. Αυτοί είναι και θα παραμείνουν ελεύθεροι. Μάλιστα, αυτό. Ρε μαλάκα, τόση ώρα ρε μαλάκα σε περιμένω να πούμε να πω το χωρατό μου και εσύ κάθεσαι και κατούρα δύο ώρες στο κατούριμα. Α, πούμε. Α, δεν αγχωθούμε και στο κατούριμα. Ο καθένας θέλει το χρόνο του. Την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου την ξέρετε όλοι. Και αν δεν την ξέρετε, εσείς χάνετε. Φροντίστε να τη μάθετε. Είναι βουλευτής Ιωαννίνων, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, μόλις έγινε εκπρόσωπος, έκοψε το Μισέλ. Είναι Άννα Σιμακοπούλου. Την έχει βαφτίσει ο Τέος. Αυτό δεν είχε επιλογή τότε η γυναίκα. Ήταν μικρό κοριτσάκι, μπορώ. Είναι και το λιγότερο που μπορεί να τη προσάψει κάποιο, αλίμονο. Σήμερα το πρωί ήταν σε παράθυρο. Τηλεφωνική στον Αντένα, τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος από την Αμερική είπε για μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Γιάννης Τουρνάρα στους Financial Times. Είναι συνέντευξη. Αυτό το ήξεραν όλοι στο πάνελ πλην της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου. Ο κ. Τουρνάρα ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι και ο κ. Τόμψεν και η κ. Λαγκάρ του ζήτησαν να πάει με το μέρος τους στο Eurogroup αντί για την επαναγορά χρέους, εκείνη την απίστευτη ανοησία, να πιέσουν τη Γερμανία ώστε να κουρευτεί γενναία το ελληνικό χρέος. Και η απάντηση του κ. Στουρνάρα, σύμφωνα με του Financial Times, θα το διαβάσετε κι εσείς, είναι ότι ο Σέρβε μου είπε: Γιάννη, ξέχνα αυτό, οπότε τι να κάνω κι εγώ. Αυτό είναι απίστευτο. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Όταν έχετε μια τρόικα απέναντί σου με παράλογες απαιτήσεις, οι οποίες αποτελούν κόλαφο για την Ελλάδα, όπως λέει και η κυβέρνηση ίδια, όπως λέει και ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Σαμαράς, και μεταξύ τους διαφωνούν και ένας από τους δύο που έρχεται να σε πνίξει, γυρνάει και σου λέει: Είσαι να συμμαχήσουμε εναντίον του άλλου, τη τρόικα. Και εσύ του λες: Όχι. Είναι απίστευτο. Αυτά τα λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης στο τηλέφωνο, είναι τα αποσπάσματα της συνέντευξης που έδωσε ο Γιάννης Τουρνάρα στο Financial Times. Εκεί είναι η κυβερνητική βουλευτής, η Άννα Μισέλα, όπως λέμε, η οποία δεν ξέρει τίποτα για τη συνέντευξη και βγάζει τρελό το Βαρουφάκη. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ακούω αυτό το συγκλονιστικό, υπερατλαντικό, μες στη νύχτα είστε εσείς, έτσι δεν είναι κύριε Βαρουφάκη, συγκλονιστικό κουτσομπολιό. Που γίνεται αυτή τη στιγμή και ρωτάω, αυτά που τα βρήκατε αυτά τα στοιχεία. Να σας το πω, δεν σας απαντήσω άμεσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τυχαίνει να το έχω και μπροστά μου. Είναι η Financial Times η σημερινή. Επικαλείστε λοιπόν ένα άρθρο της Financial Times. Όχι, ότι είναι δηλώσεις του κύριου Στουρνάρα. Τα βρήκατε στο Financial Times. Ο κύριος Στουρνάρας, ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι είναι με το μέρος του ενός και το μέρος του άλλου, γιατί αυτό μας είπε. Ποιο το μέρος είμαστε. Να σας πω με ποιον το. Εσείς δεν ξέρουμε ποιον το μέρος είστε, κύριε Βαρουφάκη. Εμείς είμαστε με το μέρος της Ελλάδας. Ως αλλιώς, τη μία γκάφα να την διορθώσει. Στην αρχή το είπε κουτσομπολιό με ειρωνία. Αμέσως μετά το είπε άρθρο των Financial Times. Γιατί άρθρο σημαίνει ερμηνεία, σχολιασμός και οτιδήποτε άλλο του δημοσιογράφου ή του αρθρογράφου που έγραψε το άρθρο. Όμως είναι συνέντευξη, είναι τα λόγια του Στουρνάρα. Αποκαλύπτεται στο τρίτο μέρος των ηχητικών που θα ακούσουμε τώρα. Το γνώριζαν όλοι πλην της Άννας Μισέλ. Εγώ είμαι με το μέρος της Ελλάδας και το μέρος της Ελλάδας. Αλλά μην αμφισβητείτε. Ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό αυτό που κάνετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το άρθρο της Financial Times, κύριε Βαρουφάκη. Πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε να πείτε ότι η Financial Times. Δηλώσεις είναι για να. Άρθρο που σχολιάζει δηλώσεις του κ. Στουρνάρα. Ότι είναι σαν συνέντευξη του κ. Στουρνάρα. Είναι συνέντευξη του κ. Στουρνάρα. Είναι απολύτως συνέντευξη, είναι μέσα σε εισαγωγή. Και εσείς δεν βγάζετε συμπεράσματα. Είναι συνέντευξη του κ. Στουρνάρα και ξέρετε κάτι, θα έχει αναπαράγει και μάλιστα είναι αυτεμπορική σήμερα το πρωί. Είναι τα συμπεράσματα που βγάζει ο κ. Βαρουφάκη. Είναι παντού, κύριε Βαρουφάκη. Τα συμπεράσματα του κ. Βαρουφάκη. Ποιοι είναι αυτά που λέει ο κ. Βαρουφάκη, κύριε Σιμακοπούλου. Είστε θλιβεροί. Είστε θλιβεροί. Πώς είπατε, κύριε Βαρουφάκη. Γιατί αυτό είναι είστε θλιβεροί, λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Στουρνάρας. Δεν το διέψευσε ότι είναι θλιβεροί. Μόλις της λέει ο Βαρουφάκης ότι είναι θλιβεροί, λέει κανένα απλό και μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν με τους εκπροσώπους τύπου και με τα όσα θα πρέπει να υπερασπίζονται σχετικά με τους υπουργούς και ειδικά τον Στουρνάρα που βρίσκεται εκεί και πώς εκτιμάει ο Στουρνάρας το Σόιμπλε και πόσο πάντα κάνει αυτό. Πού του λέει ο Σόιμπλε, το έχουμε ακούσει και σε παλιότερες δηλώσεις, αλλά και δηλώσεις να μην είχαμε ακούσει. Βλέπουμε τη γενικότερη συμπεριφορά και μπορούμε να βγάλουμε άνετα ο καθένας το συμπέρασμά του. Άλλωστε και ποιον ευνοούν κυρίως οι αποφάσεις του Γιάννη Στουρνάρα και όσων υποστηρίζουν τον Γιάννη Στουρνάρα με τον θλιβερό τρόπο που το έκανε εδώ η Άννα Μισέλ. Ακολουθεί λαός στο δεύτερο μέρος. Καλά, δεν μου λες.